محفل محفل سرکار کی محفل محفل کی بات کی شاہ نے حضور کی محفل کا ذکر کرتا ہے کہا کہ بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی بات چھیڑو بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی محفل سجتی رہے سرکار کی محفل سجتی رہے سرکار کی محفل سجتی رہے سرکار کی بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی حشر میں ہم کو سنبھالیں گے حضور حشر میں ہم کو سنبھالیں گے حضور فکر کیوں کرتے پھرے بیکار کی بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی محفلیں سجتی رہیں سرکار کی محفلوں میں آنے والے صبر کر محفلوں میں آنے والے صبر کر ہے خبر آقا کو ہر بیمار کی ہے خبر آقا کو ہر بیمار کی بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار کی چوتھا شیر پڑھ رہا ہوں چوتھا شیر کہتا ہے شاعر کہ دیکھا مجھ کو قبر میں بولے نقیر دیکھا مجھے کو قبر میں بولے نقیر کہ نعت جلدی چھیڑ دے سرکار کی نعت جلدی چھیڑ دے سرکار کی نعت جلدی چھیڑ دے سرکار کی یہ ہے صدقہ پانچواں شعر یہ ہے صدقہ مصطفیٰ کی آل کا یہ ہے صدقہ مصطفیٰ کی آل کا کہ لاج رہ جاتی ہے مجھے لاچار کی رہ جاتی ہے مجھ لاچار کی عابد سید عابد علی یہ ہے شاعر جنہوں نے کلام لکھا تخلص انہوں نے رکھا عابد سید عابد علی سید زادے نے کلام لکھا اور اپنے تخلص سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقطع قابل غور ہے مقطع کے لیے میں نے کلام پڑھا کہتا ہے شاعر عابد بیمار اچھا ہو گیا عابد بیمار اچھا ہو گیا ہے عنایت عابد بیمار تھی، ہے عنایت عابد بیمار کی، عابد بیمار اچھا ہو گیا ہے عنایت عابد بیمار کی، بات چھیڑو مصطفیٰ کے پیار